ati adini mi angar mofa bakar sara bali sara ikatoi ni mi labi ya mantara tuki sifafanyana doro ni anga duoluara ati adindri ya atutuku fokar modoni ay karmodoni ulo ele tuku jisu asuma kiri dusi angono na lasinandu anyanyi niyamcha anino mimini anukuwa madu mambe madonda de kanyaka to namudu Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahu salamu. Rabbi jirina ilma Allahul mudanu wa indahu. Wa yadum anwam wa jirum benal alamin. Yalu magana rayana bizimiye. Kayyadum wa wasanu manu. Allahumma batia batia sabujata. Rawlu alamina yamanu. Wa madabu wa balghatu shere. Wala tabnan wazi fiye biya dunye Na jamanu Wafiye ma lam yusabu Allahumma nabir mi zikata kulubina Allah tatibam fiya Suhara niya kaiti Alkato nye kenge Heya Alkato kiri ya dura Wahuwa Aliyala alkali Yalum Isawari Abo mokoruma Ayapo kuto nye kenge Biyana niya lamina damo ni nyokondye Mokoro korolu Alka kerke Makana rai Alka rai duwake Aina Alka ke enuye Alkali tokora Kanyaki tumo Ima alkali kunya dogo Wasanu Katura kunya Wala endo menu Nyalkali dite Mabadya badya sakunata Taksasa tuku bangu dinga sumati madya Waraulu Seraduru Wawla binaya Mi biya mamirina Manu Alka duwa tiyanyi Afere dene wamotu nyamuka ban yalo nyamasi Doto bimiri biya yalo nyamasi Kamina ya kataka ya duwa mi biya nzgin biya Ka boya nakilini Yanta afere kaduwa le tahayin shukufa yanli Almam kudusu la khurma Allah kwaswa biya kare duwe halka taka Alkali tibetin la dugura Alka na inuwa ratu kudugu Namu Kwa ratu kudugu Namu Alkali iriyalu Namu Wila arka kwa ratu kaketuye Namu Kusena lukute Namu Kusena lukute chanyi Namu Bite Namu Andaka Lau lau Alkali tite Ma fatiya batiya sabutata Sabutata dugu Namu Asukwa fe biya kibangu diga baba Jee jugu jugu mle biara Kana mwanya pana Alkali koso, karamu don nana kana dugufa, don nyimba karu nana. Kaso lolo alibangu dinga bieka biebri, iti anwa ye. Iti duga jugu duwe tugu. Ka dugufa. Sena duru, wawla binaya, mibia mamina. Andaka. Wa ma dabu wa amma ngara mako jukonyi mayaru Wa ma dabu siyare Ini ato ni pasien ya Hadisi Ini yung tigemu Anil bari Kamina badu wa ma Balaraja Yung tema Wa la tam nani wa zinye Adi ya ngara mako ma urbata nyasiya nyasiya ma Dio sinye Nya chan ya ye Ya buna jama Jamana ye ba Wabiye ma Nikonidi ya ngara mako ra Nami yung tabu Mwana sika ma uru Wa ma dabu Allahumma Wa kwe ya Allahumma ya nun mala Nawi Nidan noro ya ke Nidan kulubina Dara Ada di bawah, ada di suara dia kaki, dia jalan dorara. Ikae, kalal kali, pere gue rekor kiri, gua ulah suruh. Nam, nembur nak kaya. Namu, gaib. Namu, kalal kali, kalal kali, ada kali kafir ke, abu fadil, jangan yang mau. Antahali kaulu Antahali kaulu baba kuwa madana Una Duwa inale Mina Nyanyi Kuwa madana nyanyi ya Ima Naka sifaka kana siya wala kuwa madana nyanyi ya Ima Ika korzi Mena Arari nao Anga uruman kamina Walaba anga na kamina Wa anta jaza ligaralu Ika mechanyi Wa anta jaza ligaralu Mamudu nguwe makuyabana Alaji Ali makuyalu Anta inao Anga kerekere kamina Wa tufia sartu Sartifara Alaji Ale sarati lomu sarati na Anga sarati kamina Selima Nifengi Ariju Nye jigirike An yakuna Ardo tara yakuna biara Do tabe yakuna tiara Tate tenli Bima Bima Nye ale mufengi Ariju Nye jigirike An yakuna magina Bukar duweke Sikuli kisimi Kisimi kilingili miera Minwa Fomina anga miwurumara Lili muridi karamo deni ala yimba mbo mi ko ekita woni ni nga jati wo kar duwe na soro ara ala karamo deni wamani haju e ga korsi nam wamani haju wa na jade wa mani haju mamu do antara zira fi kuliba ani tazira fi kuliba babu kelingin jara na jati tazira na soro babu kelingin jara momi ko ekita wini ne ila buga ya ke katara nyin ko ma wa manja ani minani duwa wakati safaratu igame nam wa manja ani minani duwa na kadi afote wala ba wa manja ani boda wakati safaritu wakati safaritu abeni ni kabangi ga fie kita wina anu kati mamru kabodi yake mama tisagera bu yati kyara kawakuwe e kawa ya ra ke kawu kawulu wati dabu da badia ya kyara bakara antu ni kada pange kada sononge timasariba mini dua dua rura minataki kami ni ka ni ale mutaki liaki kaya ye lam nura di masira di masira na jena dua dua mana la ale dua ye kabru nyatelin dua ya tasani bi zenfon chamana ni tar da pat gomne ka sunon kay nam fe zenfon jama kel man na wo jena du jemi dwar ba waw dan du wanga ka fukiara wala banga dong yara gaira ma fasili gaira ma fasili mama jida tu si ngadong yara gaira ma fasili fasili nyongwere da wadi wadidi du mamdu ni gakanu la wajatu ala kon ni tika sorri ke mani mugara basata mi ka mugara mi fuuri ke al kalama bumara kabuli ni nyatele ndo biye kitawina ala kon dika mugodo sor mo mi tiblara ni nyaka fuuri ke ni sifaina au mu kitada wala bayani mugo yufi duniye mi fe da ken nara an kitabi akitawuma au fi kana bakuara adara wala ba adara au fi wala ba adara kana baku kitawura akitafia mani ya wasabi ma ni benyi ariwiye nyimi fila ama sema urawiye fila inkena mina wajajilu lorandi dara kumboba ilalae abakadara lalima tahalala kortara wale minati mani niyama bikabuli ma mamudu nifonta amina ye miro nifonta amina ye miro kabu wala fe liwazi yala jati koso wale ambumi anikoto ama kabofema tahalalao akatia dondo kafa omina minta jayuni ni alemu chanyari ye watasonu ye ni abe kita ukara kadua duorbe ni aku kuduor dunduara na ayayi ni kadura lonbangi biara ni chanyari duwaru nifasenya duwaru akumiri duwara ube femiri biara abe manganyika utugule mata wanawa watasonu ye anikilifu kieru negeri ala nyongbara koso ngami duwara miti ala tafupo yeu na wani ya haba anyala nini kelana andora jalika nina jamili kara nyabunjira nyumonyi wa afu anyako to nyumau lima sangoso au dana angana kamera kitawina mitarabe muzu tabao awuromani jonta bu nyalmo awuromani jonta bu nyai kira wa amini wae anyakira takamaga akira ya takamaga wa siharina wa ani sangoso asiharina andor kasi nyana gbenge jufuna na anyafarara nimiye tata bu hefa do aide afisa ninyala batokoso wa amilina wa malina anandor ka walenge ara hawatirana anyata kasirura mibura di haswa isi akere kuta bangira osaini ani atu nyonya wa yahan tenge ara dona anyafarira anari kabwali ala tama almuwakadati nikara mana mana fein lima yatina anda tangoso karima ari kira farbara wajalina ani ala yandor ke miman mogodwaye layu jadu betika momina hijaji dal mubadilu tamina kwerki ga fal morura ani gaudi kaba kira daloma odor be kemala kan jarki na kira daloma farar pe ani ala darala kana nga mogodwaye momir ga kira dina fari nyarke kemala kan jarka na kina nar pe kaba kira daloma wajalina ala kana nga odwaye wajalina nyala dari anyala ya wala vinka toke lomiri korsho anyala ya kitawinke lana anyala ya kitawinke sababa sabu ye lana anduriye wa anyala ya ke sabu ye limani mugaye kahmama mwamiso lara nikitata nikitawinta sawe mwamika kalamita ka kitawin sawe nyala dari otiki tuguye wakitisabi anikitawu marale masawa kasanya wariye mwamika sifasa mengurileta yasiluna aya nor tumunyonya biadi babie nyasabuye wajahirata an la sawfa najidwa en sorokiara yuma tajidu kunna zimami ladi mi ghairi muadora an sorokiara yuma tajidu kunna zi lamina nina makelengel nena sororiga ema kana amidati alini ma kami wale mi ghairi nal muhera ye muadora si ami biata ida pemi dia kecema la do be ali la kati ifon yena e nya e rekoro marhaba buruma kute enale ima kumwa ndora naam anda na hoju akorti mamudu andure jigi mafa biya nikitawni kirwa alata diana ta alata diana anji mafa nikitawni alata diana na hoju akorti de na kana baka wele na fere atar bo fendo le fe yafo fora marhaba uluko sokuna singa foi marhaba ifatete ato kita wushiye de wajazina sawabi anya saraba ya khasuna waye hoso nani ala yandur kerekere ya swa si jumurati ni ajama kerekere nunyi na miina anya na mnyong wajama ndie anya jama waye huruna ayandur kafu sirila eli baba setera ni awali tete juna wole basa dukuna ala anga funyari ye wali ni babi ani bona katigi iru na imani kini moro moro ala andu arra anya bri amini ali tabaje kamina turna dungerula wana madu anya la tando tala ala kordara alama sema ada ala kandur kanda katara mima mi jamwe nalmu kita winka fuye ali hamma ani miaka lali amandi kana wafata ani miaka furika al basira da yusufuna yerira ikati hakai kima fon fon fon de akika tade koso au da ana anga donga mina wafama ani anga mi famu wana sta izu ai manga nyin gala be gala yisimo ala bua galange ni duwa ai kama duwa ndo ma da yisimo mitime wa duwa ina kaka na ala kana atwa nyuke anu wa duwa anga kala ma nena nde sipa koso wa indimi ani lon do la yampa mitimo kona fa ala ngi shama amen lon le mamu fe mi esula madenu mama ko lon ni lon fa manyini ikata lon jaka duwa nyin ka ba mo mi ma do nyina ala koso afisa ye arlon na fama nyini e nyini mo tukule fe ya nyini ni baraka tukule iti ya nyina dile nyamsi le ani iti afa di nyamsi wa amani ma kara mo ya sia ara sia nyamsi ka dunya nyana nu nyai ay anaka wa amani ani wale la yurpa ni tu korta wale wale ka ke korta ka tsana ar so ka sa asewe ka tro ka sara dima fa huwa wa wala de hatibuna mama seba de nya panale fa huwa ala ali jawab pada pun tirlo ala ji ali pun tirlo mu la ya hebu hebu mani la ya hebu mani miti fonga mani mogora amada mi kana talaka la ya hebu wala ba ala ji man mazale ye la ywa yibu man mazale ye la ywa yibu miti burukulo mboke mani mogora amada ni kan nata la la ka tin nata la la ka ti burkul mo tin nata la mo ko dole ka ye burkul mo mo biya bil te ni biya la fe tin nata la mo biya ka ti burkul mo wala yun tanzaru ya yartikara wala yun tanzaru yartike mani mo tura ala ka mo mila bila ile tu buraka te daga ko le wul tikile yira ala ko sai naske wala yira wala yarudu wala yarudu wala yarbu masati sai kadu ani alati ala kana sai ka dawa sai ka sidina kakar bagar dugona ando mi yakir kirga ya dari ka ku biya ta ya dari akana ando kan sai ko wala sidio alati nyake amalali mu bu sidin yan bagar walina gudanga to be danga mu na kwala ya walunya ala ti anya bu ko titira danga to walunya biya danga nyoka sulam garbiye ala hasibuna awa sabagalo wani amali waki bakal mo nyana ala lu salatu ala dazari ala zaidina abiya mundima wana mbina anana mnyoma muhammadi sandu jomba hada min nabi apa sallallahu alaihi wasallam kala wa salama ma sallama kisgira jira sanu mama amun nabi amun baba wa ala terni akizi ala die abekira dungeruma waswadi ania syabaru ajima abia lagabuni ala markizira tasidima itu wajibianna kasira sisi jama walhamdu tano biasa tira lilai ala ye rabbi alamin damo biasa kala karmo usia ngutu kudu ila hormara tema point ini lasnang bosa ami ami ami dengar mo ala sisi mai namudu ma ikan banyak kan gua putar cuma ye ya fomi nana biasa ni ngambil lasnan dira fomi nana biasa ni di tamsir al qur'an qur'an nafsani lasnan dukura al yanjini qur'an ba andimu ya lamu amore ari allo wa siadu katwe kasereya ya jamaa ndal muslimina ya sulama chema jamaa wal muslima ana sulama muso jamaa anamani alikbiru Anaka anna mahmuda baga mahmudu buna allah ji abdullah aliya abdullah de bamba kadi ahaza abena kama na kaki kanyama tafsir alquran quran fesanira aliya ji quran ba ani abihe kama na fama kwa ustadi ani akaramo abi bagiri Abu Bakri Bun Al-Haj Usman Alayhi Asmade Watara Watara Wa Anahu Alayhi Abutu Ahazahu Alayhi Gamina Anu Ustadye Akamina Karamogama Wa Amie Ani Abenogama Alhaji Abdurrahmani Alayhi Abdurrahmani Bun Muhammadi Muhammadu De Watara Watara Wa Anahu Ntuku Gamina Balinima Marhaba Wa Anahu Balitu Ahazahu Akamina Anu Ustadye Akamina Karamogama Abi Bakri Abi Bakri Lemenaye Bunu De Ustani Udani De Kemiti Yu Timite anu langar mogora bena langar mo fa bakari ajao aka la sina numina ani limami aka mina limami lema kunandi limam kunandi bulu maliki ma maliki de timiti timite bena limam kunandi do ga tafsiri mina limam limam kunandi do ajao aka tafsiri mina ani limami aka mina limami lema ismailu limami ismaila bulu limami baba ngo limami de muhammad limam muhammad de timiti timite bena Ale limam kumaila tu ka limam kumaila tu ajao aduga mina ani aye akamina badonima alimami akamina limam lema ibrahima limam ibrahima bunu limami limami de muhammadi limam muhammadi de timiti timite fainao ale limam ibrahima tu ajao aduga tafsiri mina ani aye aduga mina korole fe alimam akamina limam lefe atendu limam sendu bunu limami limami de muhammadi muhammadi de timite fainao Ale limam sendu tu ajao aga tafsiri mina ani aye aga mina badonu fe alimami aga mina korole fe alimami limamu abdul kadiri limam abdul kadiri timite wadao al du gamna an alemu yo desa anga moru nam anga moru limam kadari nam limam kadari limam kadari limam kadari desa nam ya an anda anga mo fa bakar ka ba tar du mina wuli nam tabarka dianga moru nam kamin kunu bite se bi wadao kamo ko biambe marhaba an angar mo mata marhaba nam wadao limam kadar du gamina an alemore akamna lemore le ma konate konate wadao alemore du gamina an yadie akamna fama alhasani afala hasani konate konate wadao afala san du gamina an muhammadi akamna muhammad le ma alhambi muhammad le ambi la gamina fe bulu jambati baba amasi de sando sano wazao ama sano kamina ani abiye akamina fama alhambasu akamina fambasuma bulu mustafa de sano sano wazao mustafa du kamina ani abiye akamina fama muhammadul mustafa muhammadul mustafa akamina muhammadul mustafa ma rakibar mustafa ba sano sano wazao mustafa ba kamina ani muhammadi akamina muhammadul lema alhambi Muhammadul Ambi sano sano wazao Muhammadul Ambi kamina Al-Haj Muhammad akamina Al-Haj Muhammad ma sano sano wazao Al-Du kamina Al-Haj Usman akamina Imam Usman ma sano sano wazao Al-Du kamina Al-Haj Muhammad akamina Al-Haj Muhammad ma sano sano wazao Al-Du kamina Al-Abi Bagri akamina Abi Bagri ma sano sano wazao Al-Du kamina Al-Muhammad akamina Muhammad ma tarawiri tarawiri nam wa za adunamu kwerera nam ale tugamina ani ala jonzumana kamna ale jonzumana ma sanduko tarawara kiasi ya poka kamna sanduko lefe abu ale kamna sanduko lefe ular kasi poka namna fe akata katwa ratukuta anaga wa za ale yan mana kamna ani mara akamna mara lima popana popana wa za amara popana kamna ani baki akamna famuru baba ma mande kure mande mogba wa za mande kure ko mande mogba barkala anaga ale tugamina ani muhammadi kamina muhammad ma buni muhammad buni kamina lefe wazao ale tugamina ani alaji salim kamina alaji salim ma suare suare wazao ale tugamina ani fedi kamina fedi ma manengo manengo wazao ale tugamina andure bure kamina ture mo bama wazao ale tugamina ani sisago bure kamina sisago mo bama wazao ale tugamina ani siaga kamina siaga ma wazao siaga tugamina ani sanuni kamina ngamo sanunu ma wazao anga mo sanunu kamina ani ibn likasim akamina ibn likasim ma wazao ale tugamina ani nafie nafie fitini ma sagiri nafie fitini wazao nanyo kamina ani mamina anya limami ma maliki limami maliki wazao limami maliki kamina ani nafie kamina nafie ma lakibar nafie ba wazao ale tugamina ani amudai kamina budle ma bul umara amule bun umara radiyallahu anhu umara dengelu ala madiana anu ama sayyidu sahabati ani jaba biya de ma deni ajiman adiyala kamini wazao ale tugamina ani sayyidila walina akamina yuna mogor kundigi ma wala yirina ala ba mogor kundigi wadedi sada anu kundigi kundigi ala ba kundigi migar kira moye ila gabadina kadar mo biye fi makira lu muhammad ibn abdullah muhammad mer muhammad le ye ibn abdullah sabr le de muhammad sallallahu ya rabbi digi masarra wa salama mata salama kigera kira ba ma alduga mina an jibrila kama sayyidina jibrulima assalamu mata salama akiti abe jibrulima an mikail Jibrulu kamna minga yiluma anzarail minga yiluma kamna njara yiluma assalamu mata salamu akiti alayke ma abiyar flayma an sabrata aldu kamna sabratma an rafurafi al kamna rafurafa ma israfi al kamna sidna zrabiluma lawhi sidna zrabil kamna walagama al mahfuji gobi atamala an dikalami walagatu kamna kalamima an dafafata al kamna dafafatma an mayturun aldu kamna mayturunma an tawastata al kamna tawastata ma an rabil ihyati aldu kamna bunyati ma allah rabbina Rabbina amiyatiki walikina amiyatiki walikina yelama jala jalalo bamba kana nyabu ferekara kunya dogo sana ngaku mami pota kunga apo kunile kadima tututututu halka tasu alaka naam de tinile feretuku naam abora bira naam butugo bia kerekara mwoye naam butugo korosi naam nyabe butugo naam itiambe butugo naam emme kuma na wurtu kana ko ani rabbi enjati kamna bunyati ma kona tita jaga naam Ika ya nyangar mo gorko sia ma kwandu wanali. Naam. Wolemu. Jalla jalalu. Allah bua garage. Taala. Allah wa taala la kortara. Rabbi. Ya ni mala igedir idan wa kafara. Dana. Andoriye. Wal walidi. Wa ya kafara di walidina. Murbaka biye. Wa. Ya kafara di muallimina. Angar mo gorye. Wa. Ya do ya kafara di kamiyali muslimin. Kama kema biye siuye. Wal muslima. Ansala ma muso biye. Wa tim. Allah ni dar yatima ke lana andoriye yatima di sa anda yatima lo langa na kwansa ala nam anda kuna dia ka amina ni ni be da ka hauda ni ni mo da baraka yesu ali na mo barabara inu ajima abia la gabuni amorga la bardi kunya dia ma ha ala ma menana na wara ala ma menana yari kuma na mo Wanjingon leka wardi darsi urkele. Ah. Argo ala jumore. Ya. Wanjin masake. Ya. Arbena na. Ala. Aga darsi urkele ni. Ya. Woni kana adon nomu mini. Ya nu. Anya dima. Ya nu. Adoga urkele on taranara. Yati. Ako ajo na darje mafla. Ala. Ngalmo Alhaji Abdurrahman. Namu. Auruba. Ya nu. Fila. Ah. Katagala Mahmudu yere faka. Ya nu. Kuwe ngalmo ya duwangi aje. Ya nu. Amo ole yamna. Sama mena na. Antara nau namu ya ke dengar moye yere jate yadwa ngai yere mutu dar jame fla wa ani ko bie kadama na yama atawa nau konyo tima yadwa ngangar mo Allah ya buhar surba fla na le yere ba mutu ye lama nana anana na ngar mo konyo tima mutu ngambie ko dwa ngabie barkala arse rega mamudu somina nyamsi halga ta si la bain bi ala kana tima yanu aitu ange rba mutuye yadu ange butu ngambie atena mutuye tamam ah loruna mieta ala konyo tima yadu ange fula ani butu mesenan mi bia arni nyondie ani korea mi bia arni nyondie nyombo ya mi bia arni nyondie kwala kana parza yadu ange butu ra mutuye wai ma fetin kamle nam na wai kedu na haja mami suba dimtu andika kwa jamdan ibo ya dimtu Yo, namo kwa ngai re tsatso ra. Katen bai na mo paramaran. Katen mo ngai ye. Namo kwala kana na ire tsian. Mo yau ji. Namo ngai ka ni ma. Namo nda tsena bilai. Ya tu ngai re tsatso ra. Namo ka ngai mo ala ja bramani. Ala ka bu nor ya. Katen ngai ala ja bu ye. Ana ko mo bi. Namo ja bu le tu namo. E tu ngai ngai mo ala ja bu ye. Ala ti janya. Namo ala ja bu le minga jalla ti wande ka sana bu ka taji. Namo ngai bon ja ye. Ala ji ti janya. Ni Na mo go gutu ngambie dugra ana mo gutu ngambie go ngambie me va sara ku nga mo gutu ngambie mi kawo anje ka fo ana mo ka amina e go ngari ngar mo ana mo amina na gutu ga mandanga ana mo mo ka gutu ga mandanga ka paniapo nga mo nyos ni ka go ngene ngar mo nga mo di mar ka ke mar ka danga fite nga undo gutu ngene ka tahi ke kana de zibe nga ndo dar ga mi nga mala alla ni bar ga gutu ga zorlo nga na tol le yara ki gutu ga ngar mo na Hala aga to dunia to hello ba ha